Եթերում ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բարեկամներ, զրուցակիցս Կովկասի ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանն է։ Պարոն Մինասյան, ապրիլյան պատերազմը դեռ երկար է քննարկվելու, երկար է վերլուծվելու, այս էսկալացիայի ինչ ռազմաքաղաքական հետևանքներ կառանձնացնեիք։ Գլխավոր ռազմաքաղաքական արդյունքը այն է, որ ուրի մասին էսկալացիան հոգեբանորեն եւ էմոցիոնալ բավականին խիստ ընդունվեց, բայց իրականում հեռու գնացող գլխավոր արդյունքներից մեկը այն է, որ փաստացի մենք ունեցանք մի իրավիճակ, երբ Ադրբեջանը 20 տարվա ընթացքում փորձելով արագացնել եւ ուժեղացնել իր միլիտարիզացիա գործընթացներ, օգտագործելով տասնյակ միլիարդ դոլարների հասնող նավթագազային դիեկամուտները եւ հանկարծակության գործոնը շատ այլ գործոնների առավելություն ունենալով, համենդեպս չկարողացավ այդ էսկալացիան ընթացքում որևէ լուրջ ռազմաքաղաքական արդյունքների հասնել, որոնք որ կարային լեովին փոխեին այն ռազմաքաղաքական իրավիճակը, որը կա Արցախի շուրջ։ Այդ առումով դա բավականին լուրջ հետևություններ պիտի բերի Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից հետագա նոր ավանտյուրային գնալու առումով։ Բայց մյուս կողմից նաև ապրիլյանի հայտարարությունները ցույց տվեցին, որ չնայած այդ բոլոր ռացիոնալ հաշվարկների, դրանք մեկտեղ մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ որևէ ձևով երաշխավորել, որ Ադրբեջանը ելնելով այս կամ այն հանգամանքից չի գնալու նոր էսկալացի, մենք նույնպես չենք կարա։ Եվ վերջինը երևի թե կարևոր արդեն դիվանագիտական առումով, մենք տեսանք, որ նույնիսկ ապրիլյան էսկալացիայի արդյունքներից հետո դժվար թե եւ արտաքին դերակատարների եւ կողմերի մոտեցումները կարելի է այնքան մերձեցնել, որ մենք կարողանանք խոսենք տեսանելի ապագայում բանակցային գործընթացում որևէ առաջխաղացման, եւ դա նույնպես կարծում եմ կարևոր արդյունքներից մեկն է ապրիլյան իրադարձությունների։ Բանակցային փակոզ դուրս գալու հնարավորություններ չկա։ Ես չեմ տեսնում մոտակա ժամանակներին, այսինքն պարզա, որ ուշ թե շուտ ինչ-որ մենք առաջխաղացում կունենանք, բայց այս պահին մենք դա չենք կարող ունենանք, և կարծում եմ բոլորն էլ նաև հասկանալ են գլխավոր պատճառը, որտեղ ասենք կողքի դնելով տարբեր մեկնաբանություններ, հասկանալ են, որ եթե բանակցություններում պետքա ինչ-որ արդյունք, ապա պիտի լինեն զիջումներ, բայց համատեղ և համարժեք, փոխադարձ և համարժեք։ Եթե Ադրբեջանը ընդհանրապես անկախության և կարգավիճակի առումով չի ուզում լսել, պարզա, որ մյուս հարցում, որի փոխությունները չի լինելու, հետևաբար մենք ուզենանք թե ուզենանք, դա կողքի է, այսինքն արդյոք մենք պատրաստ ենք կամ պետք է տարածքների շուրջ ընդհանրապես խոսել թե ոչ, բայց քան Ադրբեջանը չի ուզում լրջորեն խոսել կարգավիճակի շուրջ, ապա մենք այդ փակուղի մեջ մնալու ենք։ Ադրբեջանը խուսափում է Վիեննայում եւ Սանկտպետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Մինսկի խմբի համանախագահները խուսափում են կամ իրենց լիազորությունների մեջ չի մտնում, թե չեն կամենում ազդել Ադրբեջանի վրա։ Կոնկրետ Մինսկի խմբի լիազորությունները որոշչապով սահմանափակ են։ Իհարկե տեսականորեն կարան դա օգտագործեն, եւ այդտեղ արդեն ոչ թե Մինսկի խմբի համանախագահների մանդատի մասին է խոսք, այլ իրենց ներկայացրող երկրների քաշի եւ ազդեցության առումով, բայց պարզապես այս պայն կարծում եմ, որ չափից ավելի ներգրավություն պետք չի, որովհետեւ նույնպես ինչ-որ միգուցե իլյուզիաներ կամ միգուցե ճիշտ հաշվարկը, կարծում եմ, որ այս պայն Արցախյան հակամարտությունը որոշչապով կարելի է կառավարել, եւ էսկալացիա նույնիսկ եթե լինի, իրանք կարողանան ուշտե շուտ կոնտրոլի տակ պահել, իսկ չափից ավելի ներգրավություն չեն ուզում, որովհետև մտածում եմ, որ արդյունքում լինի դա ինչ-որ ազդեցություն հայկական կողմերի կամ ադրբեջանական կողմի, կարա միայն լարվածությունը ավելացնի։ Կա տեսակետ, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ձգձգվում է, խնդիրը չի լուծում այն պատճառով, որ համանախագահ երկրները, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան տարբեր շահեր ունեն մեր տարածաշրջանում։ Շահերը միշտ տարբեր են եղել։ Ճիշտ է, նրանք համախոհ են Ղարաբաղյան խնդրի լուծման ուղիներին։ Միանշանակ, այսինքն ես չեմ կարծում, որ սկզբունքորեն որը փոփոխություն եղավ, պարզապես խնդիրների, ասենք, մոտեցումների եւ շահերի տարբերությունը ավելի շատ եղավ, բայց նույն ձեւով 90-ական թվականները հասկանալի որ համանախագահ երկրներ ունեն իրենց սեփական շահերը, բայց դրա դեպքում այդ այն ընդհանուր մոտեցումը, որ ոչ Ռուսաստանի, ոչ Ֆրանսիայի, ոչ Միացյալ Նահանգի, ոչ էլ Եվրոմիության, Ֆրանսիայի միջով նաեւ Եվրոմիությունն էլ այս կամենով ներգրաված է, չեն ցանկանում ռազմական բախումներ կամ ռազմական լուծման։ Տարբեր պատճառներով, բայց ընդհանուր նրանով, որ այս իրավիճակը ավելի է ձեռնտու, քան յուրաքանչյուր այլ ձևի իրավիճակ։ Մոտեցումները արբերություն կա, բայց մյուս կողմից նաև այդ ռազմավարական գլխավոր գաղափարի շուրջ իրենք կարան աշխատեն եւ մենք դա տեսնում ենք։ Աշխարհաքաղաքական նոր զարգացումները, Մերձավոր Արևելքում, Թուրքիայում տեղի ունեցող զարգացումները ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վրա։ Իրականում կարծում եմ գլխավոր հետևանքները կամ գլխավոր գործոնը տարածաշրջանի ներսում են, այսինքն Հայաստանում, Ադրբեջանում, Ղարաբաղում ռազմական, ներքին քաղաքականության գործունեությունները, սոցիալ-տնտեսական պոտենցիալները եւ այլն, բայց բնականաբար այդ արտաքին գործոնների դերախաղում եւ բոլոր այդ գործոնները միայն դժվարացնում են ընդհանուր համատեքստը, բայց որոշի չեն հանդիսանում։ Ապրիլյան պատերազմից հետո հայկական կողմը ասում է, քանի որ նոր իրողություններ են, պետք է խնդրին նոր մոտեցումներ։ Իսկ ձեզ դրանք ինչ մոտեցումներ պիտի լինեն եւ արդյոք մատուցվում է։ Փորձում են ապրիլյան իրադարձությունները կարծում եմ ավելի ակտուալացրած են կարգավիճակի ավելի հստակ ձևավորման այդ առաջարկների եւ մեխանիզմների շուրջ, ասենք տրամաբանությունը, եւ հասկանում եմ, որ հայկական կողմերը փորձում են հենց այդ վրա ուշադրություն դարձնել, այն է կարգավիճակի հարցին ավելի առաջնահերթություն լինի դա ժամանակաշրջանի պահով, թե իմաստի պահով այդ հանգամանքը առաջ կքաշել։ Կարծում դրա մասին խոսք արել, բան թե ստացվի թե չէ, արդեն ժամանակներ ցույց կտա։ Ապրիլյան պատերազմից հետո երկու կողմերն էլ ժամանակ են շահել։ Նրանք պատրաստվում են պատերազմի թե խաղաղության, գուցե հարցս միամիտ է հնչում, բայց ինձ թվում է հակամարտող կողմերի ժողովուրդներն էլ, երկու երկրների ժողովուրդներն էլ խաղաղության են ձգտում, խաղաղություն են ուզում, սակայն միևնույն է պատերազմ լինելու է։ Գուցե թե վերլուծաբանները, քաղաքագետները հավանականություն են ասում, որ մեծ է, բայց կարծես թե ուշ թե շուտ լինելու է պատերազմ։ Հակամարտությունը, եթե այս ձևով շարունակվի, այլ լուծում չկա, այլ ելք չկա։ Ում օգտին է աշխատում ժամանակը հիմա։ Սկզբունքային ամենակարևոր հարցը տվեցիք։ Առաջին, այո, հասարակությունները ուզում են խաղաղություն, բայց պատրաստվում են պատերազմ։ Բոլոր կողմերը, բոլոր երեք կողմերին, Արցախում դա ավելի ակնհայտ է։ Երկրորդը, ես չեմ կարծում, որ անպայման մեծ պատերազմ, եւ ապրեն դեր ծուցելու դա անպայման տեղի կունենա։ Կարող ռազմական էսկալացիա տարբեր էտապներ լինեն, բայց քաղաքականության մեջ կարող են տարբեր զարգացումներ լինել։ Չեմ կարծում, որ անպայման պատերազմ կլինի, բայց հավանականությունը այդ թվում նաև նոր էսկալացիայի բավականին բարձր։ Ինչ վերաբերում է թե ժամանակ, այո, կարծում եմ, այս ժամանակ երեք կողմերն են շահում, բայց իրականում այդ հարցին թե ում օգտին է ժամանակը, ես ունեմ շատ պարզ բացատրություն։ Ժամանակը այն օգտին է, որ այդ ժամանակը ճիշտ օգտագործում։ Հարցն այն է, հայկական կողմը արդյոք ճիշտ է օգտագործում ժամանակը, շահած ժամանակը։ Ես կարծում եմ, որ առնվազն այս 6-7 ամիսը հայկական կողմը ավելի լավ է օգտագործել, քան ադրբեջանական կողմը, եւ միանգամայն համոզված եմ, որ այս 6-7 ամիսը ավելի լավ է օգտագործել, քան նախորդ 6-7 ամիսը միջև ապրելներ արել։ Կարծես թե Հայաստանը շահագրգռված չէ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը վերադառնա բնակցային սեղանի շուրջ։ Չէ, դա ինչու՞։ Չէ, ես չեմ կարծում այդպես, պարզապես գլխավոր խնդիրը Ադրբեջանն է, Հայաստանը պարզապես այս իրավիճակը ընդունում, որովհետեւ հասկանում է, որ հակառակ դեպքում պարզապես բանակցային գործընթացն է լիովին տապալվելու, որը չի բխում ոչ Հայաստան, ոչ էլ Ղարաբաղի շահերից, հետևաբար այս բանակցային գործընթացը, որտեղ որ Հայաստանը հանդեսանում է Լեռնային Ղարաբաղի շահերի ներկայացիչ կողմ, հանդեսանում չարկից փոքրագույն։ Մենք ասում ենք, Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը չի լուծվի, մինչև չվերականգնվի բանակցությունների լիարժեք ձևաչափը։ Հիմա Ադրբեջանը դեմ է, Հայաստանն էլ որպեսի չսրի հարաբերությունները, կարծես թե զիջում է անում։ Ես չեմ կարծում, որ եթե մենք խոսում ենք ավել գլոբալ փիլիսոփայական մակարդակով Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման, ապա դա միայն բանակցային գործընթացից է կախված եւ միայն կախված է Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություն մասնակցելու հարցից։ Կարող բանակցություններում իրավիճակ ստեղծվի եւ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցի, բայց այդ իրավիճակը ավելի ոչ ձեռնտու լինի, քան այս պահին։ Իմ պատկերացումով, ընդհանրական, եթե բանանենք, Ղարաբաղի հարցը կարա լուծվի միայն այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանի հասարակության եւ քաղաքական էլիտան մերվի ստեղծված քաղաքական իրականության, հաշտվի այդ իրականությունը, կմասնակցի թե չէ, կամ որ փուլում կմասնակցի Ղարաբաղի բանակցությունը, իմ համար ավելի լայն շրջանակ նայելով սկզբունքային, սկզբունքային ավելի կարևոր հարցերն են։ Իսկ հաշտվելու համար երևի տասնյակ տարիներ են պետք։ Համենայն դեպս ոչ թե ամիսների ու տարիների մասին է խոսքը, դա հեշտ ճանապարհ չի եւ կարծում եմ դա բոլորն են հասկանում։ Պիտի երկու հասարակություններին էլ, երկու երկրների հասարակություններին էլ իսկապես պատրաստել խաղաղության եւ ոչ թե պատերազմի, ինչը անում են Ադրբեջանը։ Միանշանակ ոչ թե 2, այլ 3։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի սեպտեմբերի 27-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս Կովկասի ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանն էր։